Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка з кошыкам. Раздзел 4. Цяпер абяцанае пра водачкі налівачкі после банькі да падгрібочкі. Калі я, беларус, чую такое ці чытаю ў якогось пісьменніка, найчасцей, вядома, расейскага, у мяне заўсёды ўзнікае нейкі скепсіс. Больш таго, падымаецца ў душы нават нейкі пратэст, і зразумела чаму. Для нас, беларусаў, гэтыя штучкі не арганічныя, а запазычаныя. Яны, так бы мовіць, не выцякаюць з нашага менталітэту і з нашых традыцый. Чамусьці ніхто з маіх мінскіх сяброў-знаёмых не верыць, калі я расказваю, што ў нашай вёсцы на Мазырщыне, ды і ва ўсіх вакольных вёсках, ніколі не было і цяпер няма такой, здавалася б, неабходнай рэчы, як лазня. Дзе вы тады мыецеся? На добры лад трэба адказваць у вадзе, а дзе мыюцца французы з англічанамі, у якіх таксама адсутнічае традыцыя лазні? Ці мы да сканчэння вякоў толькі рускіх будзем капіраваць? Замест гэтага я звычайна мямлю. Ну, зімою ў начоўках, у балеі, а ўлетку хапаеш вады. І каб прыхаваць ніякаватасць, каб паказаць, што я і сам са сваіх цёмных, некультурных землякоў пасміхаюся, расказваю вядомы анекдот. «Ганна, дзе ты мыйся? У копанцы? А зімою? А колькі тае зімы?» Гэта раней я так рабіў, але паступова, распытваючы людзей, ураджэнцаў розных куткоў Беларусі, чытаючы кнігі, я прыйшоў да высновы, што мая Мазырщына зусім не нейкі вырадак у сям'і. Акрамя памежных з Расіяй рэгіёнаў, Гомельшчыны, да якой Мазырщыну не адношу, Віцебшчыны і Магілёўшчыны, на ўсёй астатняй тэрыторыі Беларусі, а гэта падаўляючая большасць, ніякіх лазняў не было ў паміне. Не бярэм выключэнні, у любой мясцовасці заўсёды знойдзецца дзівак, як правіла, нетутэйшы, прышлы, які ўвесь час адмочвае розныя незвычайнасці, то пасадзіць пад вакном пальму, то завядзе стравусаў, то пабудуе лазню. Масавай з'явай гэта рэдка становіцца. Успомнім, чым заняты мележаўскі Міканор, вярнуўшыся з войска ў свае курані. Не грэбляю, лазню будаваць трэба. У новай зямлі Якуба Коласа, якая справядліва лічыцца энцыклапедыяй беларускага жыцця пра мінулага стагоддзя, можна знайсці ўсё, што душы заўгодна. Незабыты драбнюткія побытавыя дэталі, у тым ліку ёсць і цудоўныя радкі пра грыбы. Ранюткі час, нідзе нікога, між дрэў звіваецца дарога, а па дарозе ты з кашом у лес шыбуеш ціхачом. Каб шукаць жанок руплівых, бяссонных, вечна клапатлівых, ім на злосць, на зайздрасць тую, набраць грыбоў капу другую, пакуль агледзяцца яны, што там карэньчыкі адны. Але калі вы адшукаеце там хоць згадку пра лазню, першы вас павіншую і паставлю 100 грамаў. Здавалася б, такі рытуал, такая ўдзячная тэма, такі размах для коласаўскага пяра, столькі гэта магло б даць дум і натхнення паэту. Аднак жа лазні месца ў геніяльным творы не знайшлося. Увогуле, калі не памыляюся, гэтая тэма прыйшла ў нашую літаратуру толькі разам з Максімам Гарэцкім. Тут не варта ні здзіўляцца, ні засмучацца, ні тым больш саромецца. Як не засмучаюцца і не саромеюцца французы, чаму не апеў лазню расін альбо англічане, Чаму не зрабілі таго самага Шэкспір з Байранам? У адсутнасці лазневай традыцыі няма ні кепскага, ні добрага, проста як ёсць, так ёсць. І можа, дарэмна наш Міканор так ужо ўбіваўся па той лазні. Напэўна, не горш за яго ведалі продкі, што ім трэба ў першую чаргу рабіць, як мінімум былі не дурнейшыя за нас, хоць бы таму, што спарадзілі нас такіх разумных. З беларускімі, асабліва на поўдні, сапраўды не такімі ўжо доўгімі і не такімі суровымі зімамі, з працяглай цёплай парою, калі паўсюль поўна рэчак, азёр, копанак, ці была ў тых лазнях вялікая патрэба? І наадварот, калі б прыродныя, кліматычныя, этычныя, ментальныя, якія хочаць і іншыя патрэбы паставілі перад неабходнасцю збудавання хаткі без вокон, з гарачымі камянямі, на якія трэба ліць ваду, ніякага сумнення, што каля кожнай, нават самай занядбанай беларускай хаты, з незапомных часоў тулілася б акуратная лазнічка. Абяцаў пра грибкі пад водачку, а перакінуўся на лазні. Аднак тут прамая сувязь, раз не ў нашай традыцыі было заводзіць лазні, дык натуральна адсутнічалі і спадарожныя атрыбуты гэтага, гэта значыць не было патрэбы ў востра-салёных закусках, ды і самой водачкі, калі на тое пайшло, не было. Была жытняя гарэлка, удвая, а то і ўтрая заводку мацнейшая, і яе грибочкамі не надта закусіш, тут трэба сала, мяса, каўбаса. Нашы продкі яўна не належалі да грыбных гурманаў. Большасць блюд, што мы чытаем у раздзелах кулінарных кніг па беларускай кухні, звязаных з грыбамі. Плод фантазіі складальнікаў, прашу паверыць. Ну, у суп пакласці некалькі сухіх баравікоў, ну, мачанка грыбная пару раз на год, бульон з ранніх сыраежак, патэльня смажаных таксама першых лісіц. У лепшым выпадку на каляды адкрыць слоік марынаваных малюсенькіх белых грыбкоў або зялёнак, або маслякоў. Усё. Уся беларуская нацыянальная грыбная кухня. І ніякіх делікатэсаў, ніякіх фаршыраваных грыбамі яек, прыдумаць жа такое, ніякай грыбной ікры, ніякіх мачэнняў і саленняў, ды і ў чым саліць, бочкі, дзешкі, вываркі, рашкі, цэбры, усё занята падважнае, сапраўды неабходнае, ад чаго большы, чым ад грыба наедак, сала, мяса, гуркі, капуста, квас бярозавы, слоікі пад памідоры, яблыкі, грушы, слівы, розныя варэнні. Яшчэ не хапала на забаўку тару пераводзіць. Канечне, узнікне вядомы скепсіс, калі, напрыклад, паслухаць таго ж Уладзіміра Алексеевіча Салавухіна, што, маўляў, трэба казаць не рыжыкі, а ласкальна-памяншальна рыжычкі. Ды ў нас не тое, што рыжычкі, проста рыжыкі ніхто не скажа. Рудоўкамі іх у нас завуць. Вось вам яшчэ штрых, які падкрэслівае паблажлівасць беларуса да мочана-салёных, лёгкіх закусачных грыбоў. Дастаткова параўнаць пяшчотна-саладжавыя рускія грусть, валнушка, рыжык з нашымі груст, ваўнянка, рудоўка. І зноў неверагоднае да невыпадковасці супадзенне. Пішу зараз гэтыя радкі, а па радыё даўняя песня, здаецца, п'ехі з прыпевам. Руды грыб, а па-рускі рыжык. Памятаеце за ўвагу Васілеўскага пра двух грыбовікаў, адзін з якіх, выслухаўшы другога, абавязкова запярэчыць, а вось у мяне інакш было. Так і я расказваю і далей збіраюся расказваць толькі пра звычаі сваёй роднай мясцовасці, цалкам дапускаючы, што ў іншых, нават у суседнім з маім раёне, зусім не так было. Патрапіў я аднойчы да сябра на астравеччыну, і калі ўбачыў, як гэтыя рыжыкі рудоўкі растуць, якія яны прыгожыя, як з імі пашанотна абыходзяцца, калі паспытаў іх, я, лясны чалавек, упершыню за 38 гадоў жыцця смажанымі на патэльні, а потым у Мінску салёнымі, ды што тут многа гаварыць, зразумеў словам, колькі было страчана ў вечнай пагоні толькі за грыбам белым, як ён гэты белы засланяў сабою белы свет.